banku Mejherowie zatrzymali się złodzieje, duży tędy przejeżdżali, co kolejną to niedzielę. Rozglądali się na boki, paląc papierosy drogie. Po co tutaj przyjechali, czy ktoś jasną ma odpowiedź? Czuli się nadzwyczaj pewnie, bo wesoło przeklinali, wesoło na chodnik pluli i wesoło zaczepiali. Przechodzące młode panie, które takim argumentom przeciwstawić mogły tylko swoją wnet ucieczkę prędką. Trzeba to zrobić, trzeba to zrobić, trzeba to zrobić i to już. Trzeba to zrobić, trzeba to zrobić, trzeba to zrobić i to już. Trzeba to zrobić, trzeba to zrobić, trzeba to zrobić i to już. Trzeba to zrobić, trzeba to zrobić, trzeba to zrobić i to już. Obserwuje, stają wobec pogotowiu, gdyż policja dokonuje gigantycznej wprost obławy na trzy krzaki zielonego, co hodował hippie z bloku spod numeru 14. Stara gwardia brew uniosła i nadepta kwejherowie. Wyruszyli weterani, każdy jeden siła człowiek. Groźne miny przedsięwzięli, radykalnie moc włączyli i złodziei z Wejherowa bardzo szybko wygonili. Trzeba to zrobić,